قال تعالى في جوابهم يدل به كثيرا ويعي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. مخکې دې قرآن پاک کې دوه قسمه بیان شو. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق بل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. دينت الله سئر دقي الله پاک کلام پر الیاذ باللہ دی استہزاء انکاروں کو جو خدای کلام کے حج فائدہ نشتگر جدا میاسی او دا غانی دا پا انسان کی روی اللہ پاک ہم حکمانہ رنگ سر جواب دی لکتنگی ایدی شان دا اوی رنگ سر جواب دی قال تعالى في جوابهم يدل به كثيرا بمركي الله فاق فدي مسلسل ديرو لرا عن الحق دي حقنا او ظاهرا سؤال پر كدو شاء الله فاق كتاب خو هدئت سي پر دا ادلال دي پر خورا دا دا امثال هم دي كتاب ندي قرآن نا اجزا دي قرآن طور ہدایت کے پر رغلے دا اطلال دے پر رغلے رست زکر یہ لئے کفر ہیں بھی لوجہ کفر دے دیران و دے مصر سرم جدی دا امثال لولی کفر کو کئی لئے دی اوافیل سبب دے اطلال دے اللہ جو شو دی اوافیل سبب دے اطلال دے اللہ جو شو کہ اللہ دے گمر کئی ورنہ اللہ پاک قرآن اعزاز پر نہ سڑے بلکہ آغاز ہدایت سے پڑھ گا ویادی بھی کثیرا اور رہنمائی کوئی پڑھی قرآن سرا پڑھی مسل سرا دیرے سر دے مومنان نہ ملے لے تصدیق ہم لکا التا لے کفر ہم دلتا لے تصدیق ہم دا علت سچا ہوئی جاوئی مصدقین جی کلا چه مازا اراد اللہ بہذا مسلا دائی دی کلامو لدے پر جواب کی صرف دا کفیو چه اضلال کثیرین و اہداء کثیرین علا دینا سے ارادہ دا اضلال ارادہ دا اہداء دے ہیرے ارادہ دا لگا تھا تو وہی ماں کی یہ دیکھا تو دے سے کتاب ہوئی بدا کفی ہے کہ مکہ سوال کی شہ ذکر کی اگر جواب کی صرف ذکر پکارو جدہ سے ادلال و کثیرین اہداء و کثیرین بدا جواب کفی ہو لیکن اللہ پاک مستقل طور سر دے جملے ذکر کی دے دل و بھی کثیرات ویادی بھی کثیرا اذا کلام مستنف تھا لکہ سوال کے جواب کی تاستا ذکر دا جواب دے غیر نبی سوال جواب مقابلائی سوال بنی جواب حطف لئی ودا مستنف کلام دا و اشارہ دا حدوث تھا جدا اذلال و دے امثال و سرب مرنت الباد و اخرام بار بار پیدا کیجی بار بار پیدا کیجی جیسے قرآن سرد رہنمائی هدایت ځان نوی نوی پیدا کېږي بیا بیا پیدا کېږي او چونکې حضور پرې خیل دالي جمله خیلیا دالي ځکه دلته قطع دایه چې اهدا او کثیر هغه ته به دې مبتدا ویلیاستو جمله اسمیا جوړېدا اس کی جملہ خیلیا دا اس طرح دا کہ جی حدوث تا جی دیر بار بار یہ جو ہم خطا سمق کی کتاب کے ذکر شو کہ اللہ پاک دل بھی کثیر ویلے لکفرہم لگے کفر دیتے ہیں جی دن کفر کئی لکتا تا جی تتبع اللہ علا قلوبہم دی اللہ پاک پوچھے دا ویلے دا اصل کے بھی کفرہم پس ہے کفر سر علا مہر لگوالا خدا ہے چاہ سر ظلم لکی اگا آجاز بات سر اصل کے دی چونکہ احتیزا کون کیو وہ احتیزا اگا دا قرآن پڑے تو جا دے لوئی کفر دا تو جے سر خلق ہونا کہے حکمہ جا آو ہے خلق ہونا کہے لکتا سجلین کے وقتی تیرو یہ دیکھ اللہ پاک شہدن خدا جنت داتا حکیمانا جوابیش یو حکیمانا جوابی حکیمانا جوابنا چاہوے کی آثار فوائد مناسے حکم دا بیان لکتا جنت لیکی بیچ جاتا حق رالو قرآن رالو اللہ پاک بغادیہ جنتی رسل دا فلکی دا دنیا دار العمل دا دے دنیا کی اتا سرا لئی دے دنیا کی اتا سب و عمل کوئی اللہ بندگانی دب آگے من اتا سالکان لو یہ نیرسل مرکب نزدتا دے تا حکمان اجاو دا بلکہ تا سر نسار ہوئی آدھا دا دے سرا کمکل دا دے حکوف دا آئینا کو دکان تا وخاتو چشمی روحلی نظر نہ لگی پڑی بڑا بڑا دس کرے چاہیے کری نہ ہو تو سارے اڑ گئی آخو بے وقوف نہ کرنا کما کر لے پی جی گھر ہے جی کو نمبر ضرورت ہی کر آواز دکاندار ہو گئی کہ آؤ دم ایسا ہو گئی کہ حکومت ڈول بھی کرے چاہیے اور چکم خالہ پوئی اگو جی پر رہنمائی بھی کرے گی کم خلال سے پوئی جی اگو تا رہنمائی کئی نظری جیتی اگو تا گو جی پر کم جی پر مو رندگو جی پر تاولون جی جہلے رو تا خوراکا وال خدا پوئی کر جتنا اخبرہ پوئی گی نبلا جان پوئی گی جہلے مرکب جی جانا جو کہے گا اگو چشمی آتے جیسے یہ ہے کہ یہ دکھو رہاں دوری کے پرے چلی اندازی تو رکھ نہیں جائے اگر نمبر اور سرگی نے پری کے نم جاگتا جائے جوابی کے چاہو تاکو یہ خل زپ رہاں دوں رہاں دوری کے پرے جو پرے مقصود زیادہ کہ خدا پاک برا صفت ندی سجیتاں دی اللہ صفت تا ادلاراں دی اللہ صفت تا برا دکھا کہ تمہنے کے لئے کے کچا اللہ کا خوف کی وجہ لو لدا کچی تو سنشی کے لئے لدا اللہ لے جائے گا ویلے اللہ سے بچنا جائے گی وہ یہ دل لدوڑے گی اور پیغمبر کیا خوف کی وجہ لو اگا قتل پیغمبر دا بس لے لکھا چھے پیغمبر کی گمرائی کی پرنے دا اگا دے حیات کے پرنے اللہ پاک اگا حکیم اعلا دا اگا میں بارا تر پر تکلس دا تو اللہ پاک کے ادلال کوئی ہم اللہ پاک کے ذات اولاً دانائی دان حقیقت کے دیت کو افعال و مرتب خوشن کے ادلال وجود ترسی چل کوئی ادلال تو وجود ترسی یا غفا افعال و مرتب کری تو خالق جب طور و افعال و اللہ اللہ دائی معتظرہ و مذہب در تو خالق جب افعال و اختیارہ و خود بندگان دی افعال و اختیارہ و اگر خالق خود بندگان دی اور باقی آغا افعال تا غیر احتری لکا حرکت مرتعش تبر فرید کے شئی لازم سے خودتی گیا تو ازن کیا ہے؟ ایدے خالق اللہ اللہ علی سنت والجماعت دا کہہ رہا کہ خالق طول و افعال اللہ دا اور کدا اضلال خلق اللہ نہ کئی اللہ وجود تے نہ ولی اللہ پاک نہ پیدے کئی صحیح کر دا اضلال تے کوئی پیارا نہ ہو اصل انسان تا ثواب و عذاب سے ملے گی دا کو اختیار کرا کہ خپل قوا خپل اختیارات طول اسی تا متوجہ کا اور سے دے بعد اگر شاید اگر وجود تا راولو یا نرالو دا دے اللہ کار دا واللہ خلقکم وما تعملون واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تاسو پیدا کرے و تاسو اعمال و خالق اللہ دا جیسے اعمال و خالق اللہ دا اللہ پاک تکشو یدل به کثیرا لیکن اللہ تکرے دا دا ادلال پیدا کرے دا وجود تا دا ایدی پا عمل بری سدی نمانی نمانی نمانی بس اللہ ہم کے چلو تکو مرائے دے مہدین فارس نہ خارج من یدل به کثیرا و یادی به کثیرا دا خبر اگر آلا بلا خبر دارا کہ دلتا قرآن پاک کم مہدیین دی اور کم خلق تک گمراہ دی اور وزور تعالی دی کہ دان دیر دی اور دان دیر باوجود دی کہ دا خوب مقابلہ دا دا مہدیین دی اور دا اغلی تک گمراہ دی لیا با دا دیر دی دا با کم دی و یا با دا دیر دی دا با کم دی دلتا خدا دوارا دیر دی دوارا تنگی دیر دی مقابلہ دا کرنے اور یہ جواب دا کہ اصل کی یو آغا کا ستا کہ فی ذات ہی دا یو آغا کا ستا کہ آغا کا ستا ای ذات ہی دا ویا یو قدت قصت نفسی فی الفسهم یو دا چه بل نظر ایلال غیر لکا تاسو جی دار علوم جی طلبان دیر جی کہتے ہیں طلبان سرنگی دیر جی حقانیات خدا طول و جمع کا دوری تا نمی کہ اطول طلبان جمع کی اکی تکم در فرقائی دوری دی حقیتا نمی بلا سرنگی دیر فنا ناس اکولی لی از خلیو فی ذاتها دیم انا سکی قرار فی انفسها طلبان دیر اگر کی بل نظر غیر تا اغاد کم مراد ادا کہ ہر یو جماعت ہر یو طائفا اوی کا ست فی ذاتی تا سو بولے جے سال کے گمراہ خلقن دے دی جے اے گمراہ دی کر دی لکانو تا دی دی دے دا روم دی کہیں یہ مرکز طرح سے گمراہ تو دے کوئی جسم نہ خلق لگا ہر سے فی نفسی آدھیر دا اگر کی بل نظر ایلال کم اور یاد آمانا کہ قصد پہ اعتبار دے اوصاف و سرد قصد پہ اعتبار دے اوصاف و سرد ساتھ وہ قرآن کی دلی اِنَّ عِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّتًا عبراہیم اسے امت تا دیرہ یو فرد تا یو عبراہیم اسے امت تا امت کے لئے شرح تیرا امت سرد دے دے عبراہیم اسے امت اکو یو فرد امت کے لئے لیکن وجہ دعویٰ کہ دیا غیقم صفات عالیہ دی اگر صفات عالیہ ہو وجود تک خلق تر نظر کئے جو اگر اطول صفات یا اطول قوہ سار رجم کا اگر سے صفات تو بھی پیدا لکی جو کم صفات در دولا پیدا کری توحید ناراض تتول اطول سزاد کفر دا اطول خلق کا فیران دی لگنی اطول خلق و سلام مقابلہ دا ویو ذات تی اللہ بلی یقین کول دا اصول و مقابلیت دار تی رول دا دا تیسور خلق قوار خلق جمع کا دا من دا نارا بولن نکی بس خانا بودنی کپن خلیل سادر یم ملکی یقین زن نوائی لا احب الاسلین زن لا احب الاسلین لا احب الاسلین خلیل سادر ملکی یقین زن اواز یقین بس صحیح دروازو آ اٹھ کوا اور نوائے لا احب الافلین زن آواز چٹکا لا احب الافلین دا سورہ فنات و خدای ندا دا لمر خناس و خدای نه ده، دا قمر خناس و خدای نه ده. هغه ذات چې هغه الله ده، معبود حقیقي ده، هغې به دې فنا نه رسي. هغه حی قیوم دائما بي ابدا. نو صفاتو په لحاظ سره عرب و محاوران دا ده، قلیل اذا عدو، قلیل اذا عدو، كثير اذا شدوا، قليل اذا عدوا، تشمير كيف ذكر صندي، كثير اذا عدوا، قال تجوتي لا اصل كبابي تفيل ولا اصل كعد ذكر قارب، يا زاد كثير اذا عدوا، هما كثرته قليل اذا عدوا، هل تشهدوا اشار يقول هذا خبرتي، وانا اصل كي قليل اذا عدوا تشمير وكثير اذا عد اذا عدو عدا يزيد في دشمني حمله دشمني يا كثير قال سيدي دا دشمنته مقابل كوزي ده يو كسدي دوالي ده اغازا وتقول كزوجا فوج لا طريق تبني كما تدري جميع اكيو كاسو اكيو كاسو كلي من حمله كبير مسلمان تابعوا وزیر بساتی ایک اس طلبی ارکا وکی یو کس تکانو نترنگی سلامی ارکو بنا خوش خوش گورا کل دگی دی سوکان اقدام نیشنی کوئی دا یو کس تدا دا زنده فوری دا خوما خبر اللہ تفار خون خبر دا من رکو مخیراو کا تیواتی شودا خوشتو گوی غیقنو نیسو توبي لكي لو نسو توبي سلو نسو دا سبب لو نمر آوات غربا عملاكي ايو اشتاو قند لفاسد وغاو تي جمعو داوي شتي ويكي جمع اما جمعو وبي كنا جمعو المنجو نصابه كرام النار التقدير الله اكبر صابه تداو هذه جاتكو داقو بروه بروه نمو دكي ديس کبر تو خبر ادا ہے کہ دا اصل کی شمیر کے حکم دی کو صفات کو لے حاصل دے لگا ان ابراہیم کان امتا ابراہیم سن آئی ہو امت دے تو لہذا قصد آسان خبر ادا ہے کہ قصد نہ مراد قصد سے اعتبار دے انفس سر ذات سر حکیلت نہ مراد قصد حکیلت یہ پر اعتبار دے غیر سر دے ہر یو دیر کا فی ذاتی ہی اگر کیا خلو رہے کہ تیزہ فتن کے یہ جو دیری بل کبھی نزلتا ہم اللہ پاک دا بیان کو کہ اللہ پاک یہ دلو بھی ہی کثیرا ویادی بھی ہی کثیرا دیر و سرب کو مرکی دیر بعد اللہ پاک ایدے جلال مبدع و منشاہ ہم بینئی لکا عرض ایتا سا بیان کو چلے کفرہم بھی چلے کفرہم تفسیر کے لارو دا تفسیر مفصل رحمت اللہ علیہ کم مقام نہ معلوم کرے جات کم دہ نہ معلومی کی وما یدل بھی الا الفاسقین لگو رکھئے اللہ پاک پر اس طرح مگر اغا خلق الخارجین عن طاعتہی تغا خارجی دے طاعت اللہ نام آلات و عط نکئی عبادت نکئی اغیر خارج فشق اقبلا مانا الخروج عن الاعتدال الخروج عن الاعتدال دا دی فشق اقبلا مانا دا تی اعتدال نوزی قول اعتدال اغطول کم دا صراط مستقیم قرآن کریم دا ایمان و دا اسلام لیار دا معتدل لیار دا لکہ کے افراد تھا لکہ کے تفریف تھا معتدل علیار دا صراط مستقیم ظالمی اغیتا سزا ارکوا مظلمی اغیتا عدل و انصاف کوا ہر مقام کے جزا سو دے قرآن احکام صراط مستقیم گو رہی یو حکم وہم اغیتا اعتدال لخروج پیدا نہ کئی بلکہ تو صراط مستقیم دا پا اعتدال مرتب تھا دینی ابراہیمی اغیمونہ دین نہ کنے لیکن موجود رغضا نبی اسلام ملت ابراہیمی بیندہ ملت ابراہیم اور ملت رہے گی اگر وجہ سگر تو مستعد سمجھیں کہ احساس سمجھیں کہ مستعد سمجھیں کہ افراد کو احساس سمجھیں کہ تفریق کو بے مستعد سمجھیں کہ افراد ہو جائے کہ تفریق تو دے تفریق ہو جائے افراد مبین کے قرآن دا معتدل دا ابراہیم سمجھیں نا معتدل کو اعتدال پر لحاظ طرح دا دین ابراہیمی دے افراد تفریق پر کنش طرح لو کلا کے سیسف منا خروج آنے دے اعتدال دا لہذا دوی اغا دین چاہے اعتدال نا دوی وطلی دی اللہ الفاسقین فاسقین کو اسے گدا اسم فائل طرح اور اسم فائل بتا سو حرجت کیے لی دی چاہا حال کی حقیقت تا یا استقبال کی مراد آدھا جدا فاسقین چاہا سے چاہتے ہیں متبدل حال دا ذریع آگے چاہتے ہیں کہ پھر حال ضرب کرے قاتل آگے چاہتے ہیں کہ قتل ہو کی سنا غفر قتل قیمی نا غفر ظلم قیمی سکو تا ظالم القاتل ظالم نیل معلوم اصلا جدی متصف کو سسل سردی اور دی خروج کرے دا اگا خروج من سادا اجلال دنے گی پر لیکن اللہ حسر کرے کے سوالو جبا اجلال تکے ما یجل به الا الفاسقین زا اللہ پاک یہی چاہتا چاہ سران دا ظلم لکون اما صفت یا فضل دا یا عدل دا جزغت اللہ عدل دا جنبت اللہ فضل دا لو اللہ پاک جسرنگی دا خلق گمر کئی جو گمر کئی دا خلق جزغت تیرے علی یاد باللہ جلتا اللہ پاک منشہ بیان کر تو ما یجل به الا الفاسقین الخارجین عن طاعتهم تغاوتن کی یہ تو آپ سے اللہ نے دل کے منشا موجود سی بے زی گمراہ کم اور فاسقین دی پر نعت بے لئی لکھا کہ فاسقین لفظ کو مفہوم پر لیا سر دیر عام در اغا اعتدال جو کم ساس تا بیان شو تاغینا خروج در ندار نعت اقبل مغا بے لئی گوری الذین ينقضون عهد الله دا فاسقين اخر فاسقين اغا خلقي تغوم رنگي متي عهد الله فاكم دي ما بعد تفسيرنا مفسر رحمة الله لا غرض دفن يو اعتراض اغا اعتراض هذا كما امر الله به ان يصلى اگر شاید عمل کرتا اللہ تعالیٰ پر اسرام ان یو سلام جگا پر وصل شی من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر شاید جگا عمل کرتا اللہ تعالیٰ پر اسی طرح دینا مراسل ما عہدہو الیہم اما ہود امر مراسل لکا قرآن کی یود ما امر اللہ درست و موصول نا سلاب اغاد موصول بیان دے پر ای لچه سلاب موصول بیانی تکا چه موصول آم بھانگا لقترنگ ای اسماع سلاب موصولات تاسو عربیت کیلی تجیتا مبهمات یعنی لدا ما امر اللہ قد موصول بیان پا دیس روکن چه امر اللہ آغاتای کم دا امر اللہ خدا امر دا خدا حکم دا نا اخو مزدر دا اخو اوسا موجود دا تتاس و ایمان رای اخو مسئلے نتوک متوائش مقصود دا دا چه اصل کی تکم دلتا دی قطع کئی نو دی اغی معهود قطع کئی دی اغی شیئی که معمور دا اغی معمور قطع کئی لفت امر مراد ندر لفت معنا مزدی ندر ما عهده اليهم اغسل مراد عهده اليهم يا كان سلامي هي عهده ان الله تعالى ديتا اوا ما عود كيدا معلوم كيدا وسيت وكيدا في الكتب وكتب كي ليك كتاب خليل كتاب اخيا لزام جلسه بركه تبع تورات وانجيل ده اغا تورات وانجيل میرے ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اصل تاسو معلومه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه متعلق اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب الحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله ميثاق اخذ يقول چې کله تاسو پیغمبر راغلو تاسو به هغې باندې تصدیق کوئ ولتنصرنه او هغې سره به امداد کوئ. دا قرآن آیت په اصل کې اول نه اول په ازل کې دوه ځله ګویا اعاد وشو. یو ځل د وحدانیت متعلق الست بربکم ټول ویلو چې بلا هاو سي مجا ربي بلا هاو سي مجا ربي خدا هم ذاتي يا سي چه دا اول جواب شعر گئے نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا خبر ذاتي يا سي اول جواب نبي كريم صلى الله عليه وسلم گئے چول ارواح علمي زر و تيش علمي زر نجاية كسكي ولو ولو تمام انبياء او متن او غلبا تلو دي چه بلا هاو خویا سی بودا ربی امو یتا بندگان یتا بندگی بکو الفت دے آلو بر گوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دی وقت نہ حوالا را کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین دبتا سیاد کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین زه پیغمبرم و آدم اصف من یو بودی چه کنو کیو پیدا نو چه زه پیغمبر دا لبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دی وقت نوید و شتی غبر شبا توحید نارا اغی ازل کی طولنا اول تلا سب رب کے بس پر چه خلق پیدا کی دیگا دا طول اللہ سر پیدا کی نری جنی ولو ولو دا طول نای اس بلا گره خودی آهد کی دی تا سوال کرا غازیل آمانو او قطعه چه دا عاصر تیار نده مشتر مجھے دا خوابیام و دواز تو لکن انبیام و سنے پر واز تو لکن دا خوزے دے پر مجھے تاسا دا آہد دریاد کی تاسا دا آہد کلے لائے او خد علی رضی زرن من کل دے چاگتا دا آہد یاد خد علی رضی زرن آگتا دا آہد دا سے بازے بازے کسان یو میمون سعودائی و بی بی جا اغیطان یاد دا محمود سودا عبدالواحد چشتی رحمت اللہ علی کسا عجبا کسا دا وائیوری پکار بوشی کانا سبق خوص راو کی جی عبدالواحد چشتی رحمت اللہ درے دے جا اللہ تا سال قولو درے دے اے اللہ ماتا جنت کی خوب اما بی بی دا آوخ آیا جنت تا غوری تو جنت تا بسن وی بی بی دنیا کی گوری في جنة جدي الله باقوة تقولو يفنكي شعر جلال شعر ميمونة سوداء اغا يتا جنة جدي سوداء تقول تطورة وليلة الان نطورة عبدالوالي تفتيه لارو جزا ميمونة سوداء اقرر تسلق جديد خلقوا انتا فوز كيكي ميمونة سوداء بچه تنش خلقوا دي اخو اللي وني سوداء تيدا خونو كي قورا خلو كي غني بیدا غرطا گوڑی گردی گردی گردی که مسئلہ دا و مسئلی بنی عویلارا دا و گردی دی لیوان طور درد ورسلی سر لیوانی سے سنید بزا چکرہ ورنی دیش اغیمون مقتصر کن اخلوی ولیت اللہ وکن ورد آگی کہ یا عبدالواحد خبردار چرا نسی تا تا ایمانی در روانا دی ما تا ایتار جن ریتا چنت کی بی بی ہاں دنیا کی دی بی بی نے کم غلطی بہتر ہے لوگا اگاو تا گیا ولنا واسو دا حیران وردی کہ اللہ تا پا حال راہ مکا ایمان آماتا چند سکا مخو بخیر دل کا سنجھے یہ بیتا حیر شو تا دل کی اللہ ملتن قلع آل خسلو اللہ صدر ریتا پسن کی ویڈا رہا ہوں آنسا کے جسو پکوان خدا چاہ کی مزا اب سنگ کی وستا ہے لارا ہو جاتا هغه دنیا کې د بيبي چوری په دنیا کې خو ځکه نکاح کول نه ځکه ما وایي چې ما تا نکاح جنې کې به ځای تګ بیا ته چا چا سره تګ کو هغه دښمنان شو چا سره مخامخ کو دنیا کې هغه دوستان شو تو تنگ پسنگو نہ ہو کے لا عداوت ولا محبت بین بین او گورا دادی دیوا نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد خدا فج انگوشت یک سال نہ کر لا تیلو ارا خدا پکیش نہ دیس رما گورا لا تیلو گئی تیتے ہو گرتا بو نرے لا تیلو گئی تیتے ہو گرتا سہنے لیسے غرل مدا کولو چا اصل کی اللہ پاک انبیاءنا آل خست ہے دی وحدانیت آل خست ہے دا آدی رسالت متعلق تا دا آد خطا تا پیغمبر رالو نبی اصلا مراد دا ظهور وشو ظهور نبوت خوال تا ندر خو ظهور کل جی نکا یلو کرنیلی اگا چا کل عالمی جنگ جو شی کنا جا حکومت آراغوالی لو کرنیلی جنیل آراغوالی جا نبی اصلا تو دنیا دی پر پیغمبر لذا مثال لکه ټولې دنیا لپاره یو جرمی دا اړه کې شدید ضرورت عالمي دی فساد پیراو شي دی زه نه دیو سم په دې واقعي الله واسطولو ظاهر کړ بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عاد چې کوم تاسو ته بیان شو دا دې سره ته حاضر دی په هغه مخکې چې ما بیان کوم عاد وحدانیت دی نو غرض کہ دعا اگر کی منہ یرزا کم و خلقو تیاد جل لیکن انبیاء علیہ السلام یو لفظ کم بیدا انبیاء علیہ سوری 313 فکر رسولان دی 313 دا رسولان دی نور نبیان دی نو اللہ پاک دا بیان کو دلتا کہ تاسو اغا معمور امامت اوز اغا معمور کم انجیل کے تورات کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کی کرو چلیں گے ذکرو اسود العینین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے توری خستار سر کے اور دے اگر افتر ظلف ہو کے اگر معمولی معمولی پیشتا او قدی معتدل درمینا قدتا دو ظلمان ولی کلو چا ازرک العینین سر کے شنین توری نتی وداخل أصدر عينه ورد أصدر فتن فكينه ذول فكي بتفير يقول لي آم بد لكي لا تلوك فيه بس لا خان كي وتدائي جي ثبت ديكول تخلاص بلكو خلاص لو فكر زبوه أقول تدير زين ده تقول دير زين نهو كان ما تدير كان ولو لدا الله فاق اغا عاد تجيكم قلو اما هود شيء الا تؤمنن به ولا تنصرن ايماتكو ولي فقوتي سي ولي كلو كلو قوتي سي ولي كلو الياذ بالله قلو بي ولي كلو ببي جهاز بي عند الله الياذ بالله باران دي صفت كي هم دي فيل شم بلا خبر دلت دادر ودا خلقني ودا دخل حتى خيال ويلي دلو بيا تكوين جاوكو ازام بس پر شہن لگ پاتی دا قم برد سرارو آدارالو کاللذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه دلتا دا نقض دا اصل کی کہ قم حبل دکن حبل رسی اغیب طاقات یو طاق دادا یو دادا او چه دادواره ملاو شی بیا زوج شی زوجین شی جوڑا شی کپن شی لکه تاسه ای که یو وطر دا یو زوج دا تاک لفران بیره وزی تاک نو اصل که فتل الپاقات دا زایی دا رنگ که بیا ها ها ها ټول هغه پړی جوړ کړي رسېږي آرام لکه واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا دا دین یوه رسۍ ده مضبوط خو چې ټوله جمع شي نیول وکړي کلکه ولې دا پهلوان ورته کشي کوي که نه هغه رسۍ دومره مضبوط دی چې شي نه نو خدای دا دین دا حبل سره الله پاک دلته ذکر کړی لکه حبل سره شیونه را جمع شي یا شی په وتړي کلک دا دین هم داسې ده چې دا سبب دی تړو ده ټول په دې دین مري کې راغلي دي واعتصموا بحبل الله دي بیا اصل کې دلته خو داسې په کار و عبارت دی چې الذین یبطلون عهد الله یبطلون عهد الله د خدای د عهد ابطال کوي لیکن هغه ابطال چې کوم دلته ذکر ده هغه یې پر نفل مستعار ده او هغه مستعار چې زه استعاره بینه وخت هم پکې ډېر لګي او تاسو هم بیا آرام وکړي لکه سبا تک انشاء الله ورځ که زندگی باقی والا